اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توکھے نہ موکلے سوں پر مرنی انسان ذات سبنی مانن لائے سی دنیا دی مانن لائے خوشخبری دیندڑ بشیرا ونذیرا دے جاریندڑ کرے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون پر گھڑا مانو یا حقیقت نہ جاندا ہیں. یہ آیت ہے 28 سورت سبا جی جکا سورت پڑھی سوں پہ یار ऐं अञा पढ़ूं पिया कि इनशाला हाणे हिन जी माना ते थोरो तवजो था करियूं इनशाला त अलाह सुभानहू ताला रसूल अलाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे त इन अरसलनाक असां तोखे मोकिलियो आहे. मुंहिंजो अहिड़े क़िस्म जी आयतूं जेके आहिनि से 13 दफ़ा क़ुर शरीफ़ में इहो 13 जॻहियुनि ते आयूं आहिनि. फरमायाई त सूरत बकर में अलाह सुभान ताला फरमाए थो त इना अरसलनाक बिल हक़ बशीरन व नज़ीर. बशीर ऐं नज़ीर करे मोकिलियोसूं ख़ुशिखबरी ॾींदड़ ऐं ॾेॼारींदड़ बिल हक़. बिल हक़ जो लफ़्ज़ हिते वधीक आयो त इना अरसलनाक बिल हक़. इन अरसलनाक बशीर व नज़ीर आहे उहो पंहिंजी जॻह ते, पर चए हक़ सां तोखे मोकिलियोसूं. अहिड़ी हिन में को बातिल कोन्हे, हिन में को कूड़ कोन्हे, हिन में का ठगी कोन्हे. सूरत निसा में फरमाई 79 आयत जेका आहे सूरत निसा जी, अरसलनाक लिन्नास रसूलन व कफ़ा बिल्लाह शहीदा. तोखे असां इंसाननि सुनी इंसान ज़ात ते रसूल करे मोकिलियोसूं ऐं अलाह उनजो वधीक शहीद आहे, शाहिद आहे, यानी शहीद आहे, ॾिसे थो, परखे थो. कफ़ा बिल्लाह शहीद, काफ़ी आहे शहीद उन ते, त तोखे असां रसूल करे मोकिलियो आहे पंहिंजो. हाणे वरी सूरत निसा जी आयत आहे 80 ऐं ओड़ी क़िस्म जी आयत आहे पंहिंजे सूरत शूरा जी 48 आयत, जंहिंमें आहे वमन तवल्ला फ अरसलनाक अलैहिम हफ़ीज़ा. अरसलनाक फमा अरसलनाक अलैहिम हफ़ीज़ा. जेकॾहिं हू मोड़ी था वञनि, यानी तुंहिंजे पोयां नथा अचनि पर भॼी था वञनि, तोखां परे था ठही था वञनि, त पोइ तोखे को असां हुन ते हफ़ीज़ करे कोन मोकिलियो आहे, यानी तूं हुननि जो प्रोटेक्टर कोन आहीं, तूं हुननि जो हरू भरू ज़ोर मस करे हुननि खे ईमान ते आणण वारो तूं कोन आहीं. इहा सूरत निसा में फरमाई ऐं पंहिंजो सूरत शूरा मज 48 आयत में फरमाई फ़ैन आरदू. हुन में फ़ैन वमन त वल्ला, त वल्ला पुठिते हटनि, वल्ला वल्ला पुठिते हटी मोटी वञनि. फ़ैन आरदू आलसो आर माना पासो करे, तोखां जेकॾहिं पासो था कनि त बि फ़मा अरसलनाक अलैहिम हफ़ीज़ा, त तूं जेको आहे हुन ते हफ़ीज़ कोन आहीं, तूं हुननि खे प्रोटेक्ट करण वारो, हुनखे हरू भरू ज़ोर मस करे गार्ड कोन आहीं, हुन ते बंदूक खयो, कलाशन को खयो, बीठो जीअं हुनजे मथां, त बसि दीन मान आण न त मारियां थो बसि चुप. इहो कोन्हे तुंहिंजी ड्यूटी, तुंहिंजी ड्यूटी रुगो आहे त पंहिंजो इस्लाम जी ॻाल्हि तूं हुनखे ॿुधा बसि, पोइ असीं ॼाणूं, हुन हू ॼाणनि बसि, रब पाकल पाण ॼाणंदो. हाणे ॿिए क़िस्म जी आयत वरी सूरत रायत जी आयत 30 आहे, जंहिंमें फरमाई अलाह सुभान ताला फरमाए थो कदालिक अरसलनाक फी उम्मतिन कद ख़लत मिन क़बल हा उममन. कदालिक अरसलनाक असां मोकिलियो तोखे फी उम्मतिन कद ख़लत मिन क़बल हा उममन, अहिड़ी क़िस्म सां असां पुराणियूं जेके क़ौमूं हुयूं उन्हनि ते बि न बि मोकिलिया पंहिंजो सूरत रात मंझि या 30 आयत. कदालिक अरसलनाक फी उम्मतिन कद ख़लत मिन क़बल हा उममन. ऐं पोइ वरी सूरत असरा मंझि फरमाई त वमा अरसलनाक अलैहिम वकील. हाणे हुते चई त हफ़ीज़ तोखे कोन करे मोकिलियो अथऊं हुनखे, वरी फरमाए हिते त अलाह ताला फरमाए सूरत असरा में तोखे असां हुननि ते वकील करे कोन मोकिलियो आहे त बसि तूं हरू बसि तूं मुस्लमान ॿिए हंधि फरमाईं त तुंहिंजे वस में न आहे त हुननि खे इस्लाम ते तूं आणी इहो ड्यूटी असांजी आहे इहो कमु असांजो आहे तुंहिंजी ड्यूटी रुगो आहे त बलाउन मुबीन पंहिंजो पधरी जेका ॻाल्हि आहे सा हुननि खे ॿुधाए छॾ हिते फरमाईं त तूं वकील कोन आहीं हुते हुननि सूरतनि में ॿुधाईं निसा में ऐं सूरत शूरा में त तूं हुन ते हफ़ीज़ कोन आई गार्ड कोन आई चौकीदार कोन आई हुन ते ऐं हुन वकील कोन आई हाणे फरमाए थो सूरत इसरा में फुरक़ान में वबिल हक़ अंज़ल न हो इहे असां हक़ सां नाज़िल कयो आहे वबिल हक़ नज़ल वमारसलनाक इला मुबशर व नज़ीरा तोखे असां कोन मोकिलियो आहे सवाइ इन जे जो तोखे मुबशर करे ऐं नज़ीर करे उहो बशीर सो बि ख़ुशिखबरी ॾियण वारो ऐं उन सां उनजे उबतर जेको पंहिंजो वॉर्निंग ॾियण वारो नज़ीर उहो बि इन मंझि पर हिते वरी फरमाईं त मुबशर मुबशर जेको हरी वराए वराए वराए वराए बशारत ॾिए उहो असां तोखे करे मोकिलियो आहे वमा अरसलनाक इला मुबशरन व नज़ीर आहे हुननि में फरमाईं त बशीर व नज़ीर आहे हिते मुबशर व नज़ीर आहे हुन खां पोइ फरमाए थो वमा अरसलनाक इला रहमत आलमीन या सूरत अंबिया में अलाह सुभाणे ताला थो चए त असां तोखे मोकिलियो न आहे कंहिं ॿिए सूरत में पर सॼी आलमनि ते रहमत आलमनि ते माना इंसान ते जिन ते फ़रिश्तनि ते मलाइकनि ते काफ़रनि ते मोमिननि ते पथरनि ते पहाड़नि ते जेके रूह जी वारियूं शयूं आहिनि जेके साह वारियूं शयूं आहिनि बेसाह वारियूं शयूं आहिनि सभिनी जे लाइ तोखे असां रहमत करे मोकिलियो आहे उनजी पोइ तशरी वरी उन सूरत में थींदी या सूरत अंबिया जी आयत आहे वमा अरसलनाक इला रहमत आलमीन सूरत अंबिया जी 107 आयत हा वरी सूरत फुरक़ान मंझि 25 सूरत आहे फुरक़ान जी 56 आयत में फरमाए थो अलाह सुभाणे ताला वमा अरसलनाक इला मुबशरन व नज़ीरा जी हुन में फरमाए मुबशर ऐं नज़ीर और नज़ीरन बशीर ऐं नज़ीर मुबशरन व नज़ीरा ऐं वरी फरमाए थो सूरत अहज़ाब में सूरत अहज़ाब जी 45 आयत हीअ आयुहन नबी इहो हे असांजा नबी हे नबी इना अरसलनाक असां तोखे मोकिलियो आहे शाहिदन व मुबशरन व नज़ीरा हाणे हिते शाहिदनि ऐं पंहिंजो तोखे असां शाहिद करे मोकिलियो आहे असां तोखे मुबशर करे मोकिलियो आहे असां तोखे नज़ीर करे मोकिलियो आहे शाहिद कीअं आहे अलाह हज़ूर सलाहु सम ॿियनि उमतुनि ते शाहिद थींदो त असां हीअ उमत जेका आहे वरी ॿियनि उमतुनि ते शाहिद थींदी माना त क्राइटेरिया जेको थींदो उहो परखण जो ॿियनि क़ौमुनि खे हीअं दीन इस्लाम जी परख मुताबिक़ थींदो त हिन हीअं नमूने सां हलियो या कोन हलियो हिन नबी जे मुताबिक़ हलियो या कोन हलियो अहिड़ो नमूनो दिस विल बी द क्राइटेरिया फॉर ऑल दी अदर नेशन्स ऑफ द वर्ल्ड प्रीवियसली वेंट वा या फरमाई सूरत अहज़ाब में या यूहन नबी इना अरसलनाक शाहिद ऐं व मुबशर ऐं व नज़ीर शाहिद ऐं मुबशर ऐं नज़ीर हाणे फरमाए सूरत फतह में अहिड़े नमूने जी आयत आहे जंहिंमें फरमाए थो अलाह सुभाणे ताला इना अरसलनाक शाहिदन व मुबशरन व नज़ीरा सूरत फतह जी 8 आयत ऐं सूरत अहज़ाब जी या जेका 45 आयत ॿी शाहिदन मुबशरन व नज़ीरनि जा लफ़्ज़ हिन में अचंदा हिन खां पोइ सभा सूरत में जेका हीअ आयत हींअर पढ़ीसूं पिए त वा अरसलनाक इला काफ़त लिनास बशीर ऐं नज़ीरा पोइ हिन जी माना था कयूं त काफ़त लिनास छा आहे त अछा हुजनि जे ॻाढ़ा हुजनि जे कारा हुजनि जे सावा हुजनि जे पीला हुजनि कंहिं बि क़ौम जा हुजनि किथे बि हुजनि कहिड़े मुल्क जा हुजनि सभिनी ते तोखे बशीर ऐं नज़ीर करे मोकिलियोसूं पोइ हिन जी वरी पोइ असां पढ़ंदासूं हिकिड़ी तशरी इनशाह हाणे इहे थी वियूं 13 दफ़ा अरसलनाक तोखे असां मोकिलियो ॿियनि रसूलनि खे अरसलना हो हज़रत यूनुस अल इस्लाम जे मुतलिक़ या हज़रत मूसा अल इस्लाम जे मुतलिक़ मुख़्तलिफ़ ॿियनि जॻहियुनि ते अरसलना हो या ॿियनि खे असां मोकिलियोसीं हिन सां रसूल ऐं अरसल हिन जे लाइ घणी क़ुर शरीफ़ में लफ़्ज़ आहिनि वरी हिन जी माना था कयूं रशीदुद्दीन अल महबूदी साहबु फरमाए थो अरसलनाक इला काफ़त जी माना जे मुतलिक फ़रमाए थो त ही अलजामियत लिशन अलमानियत अन तफ़रु लहू व मिनल कफ़ाफ़ मिनल ऐश व कौलक कफ़ यदक ए अजमा हाइलक वलमाना व मारसलना के इला आमतनास कुलम अल अरब वल अजम अरबी हुजे को अजम हुजे अहमर हुजे ॻाढ़ो हुजे वल असवद कारो हुजे पीलो हुजे वल जिन वल इंस जिन जमा हुजे व तकदीर कहिड़े इन ई अहिड़े क़िस्म जी माना सभु हिन मां निकिरंदियूं वम अरसलना के इला लिनास काफ़त के कौल नबी सलाहु वसम ख़तम बि नबी यून नबी मूं ते ख़तमु थियासीं भई व अरसल त इलनास काफ़ ऐं सभु इंसान ज़ात ते हाणे अॻियां नबी जेके हुआसीं पंहिंजे पंहिंजे क़ौम ते लथा विया ऐं अलामा आए काज़ी साहिबु हिन जी तशरीफ़ कई आहे पंहिंजे हुन तकरीर में उहा सिंधीअ में ॿुधणु खपे अंग्रेज़ी में पंहिंजो वरसल त इलनास काफ़ पोइ अज़त इब्न अब्बास रज़ी अलाह ताला हिन जे तरफ़ां हदीस आहे रसूल रसूल साज़म फ़रमायो त काल अतैतु ख़म्सन वला अकूल फ़ख़्रा चए चए थो पंज शयूं मूंखे ॾिनियूं वयूं आहिनि ऐं आउं हुन ते फ़ख़्रु जी ॻाल्हि कोन थो करियां भई हीअ ॼण मूंखे अता थियूं आहिनि हुन में को फ़ख़्रु कोन्हे अहिड़ो को हठ वॾाई कोन्हे ॻाल्हि हक़ीक़त आहे ॼण ईअं आहे बसि कहिड़ी ॻाल्हि आहे पहिरीं त बासतु इलल अहमर वल असवद जेके बि ॻाढ़ा कीअं कारा अछा पीला नीला सभु उन्हनि ते असांखे मतिलबु त मूंखे मोकिलियो वियो आहे सभिनी ते आऊं मोकिलियो वियो आहियां हूअ अॻियां जेके क़ौमूं हुयूं पंहिंजे पंहिंजे पैगंबर पंहिंजी पंहिंजी क़ौम ते हुयूं उहा ॿी ॻाल्हि आहे त जलतली अल अर्द तहूरन उहा मस्जिदनि सॼी धरती जेका आहे समूजे लाइ पाक ताहिर कई वई ऐं हुन ते आउं निमाज़ पढ़ी सघां थो किथे बि उहो मस्जिदनि सॼो ॾेई सघां थो इहे न आहे ॿियूं क़ौमूं अॻियूं जेके हुयूं से सवाइ टेम्पल जे सवाइ चर्च जे सवाइ हुनजी जेका इबादत गाह हुई उनखां ॿाहिरि निमाज़ नथे पढ़ी सघिया असांजी हीअ उमत मुहम्मद सलाहु वसलम जी आहे किथे पढ़ी सघे थी असीं घर में पढ़ी सघूं था पार्क में पढ़ी सघूं था पंहिंजे बाग़ में बुस्तान में ॿनी पी खेती में जिते बि आहियूं असीं पंहिंजो सफ़र में गॾह ते घोड़े ते पढ़ी सघूं था निमाज़ पंहिंजो उठ ते सुवारीअ ते कार में वेठा कार वञे पई असीं निमाज़ पढ़ी सघूं था भई सॼी अल धरती बि जेका आहे सॼी पाक करे ॾिनी हुई अलाह ताला असांजे लाइ वज अल तुली अल अर्द तहूरन व मस्जिद आहे ॿी टी ॻाल्हि आहे त अल अली अल मोहनम वलम यहल अल अहदन कान क़बली माल ग़नीमत जेको जंगनि में हथ ते आयो पोइ अलाह रसूल साहिब फ़रमायो त इहो मूं ते हलाल कयो आहे माल ग़नीमत गनम गनाइम ऐं इहे अॻु में क़ौमुनि ते हलाल न हुया व नसरत बि रोब फो यसीर मिन अमामी मसीरत शहर ऐं चोथीं ॻाल्हि आहे त मुंहिंजो रोब जेको आहे मुंहिंजे नाले जो रसूल पाक सलाहु जो नालो अलाह अकबर थो कजे त फिफर था फथ कनि माण्हुनि जा पंहिंजो सॼी क़ौमुनि जा हाणे हींअर जेको नालो वटि अलाह अकबर कर हिते वेठे त पंहिंजो उहो वाइट हाउस जेको आहे हुते ॾके थो सॼी धरती ते इहे ॾके थी रसूल सलाम जो नालो था वठनि इहो रोब जेको आहे हज़रत सलाहु सां फ़रमायो त महीने जो सफ़रु हाणे हीउ महीनो त तमामु वॾो आहे हींअर त कलाकनि जा मन सॼी ॻाल्हि पहुची थी वञे सॼी धरती जे चइनि चइनी पासनि खां त इहो रोब जेको आहे हिन दीन जो हिन मोहम्मद सलाहु सलम जो सभु क़ौमूं हिकिड़े पासे आहिनि हीअ हिकिड़ी क़ौम आहे हीअं सभु क़ौमूं हिन जे पोयां लॻियूं पियूं आहिनि पर हिन क़ौम हिन उमत ते रोब ॿियनि क़ौमुनि जे इन जेका मैस पंहिंजो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जेके इस्तेमालु था पिया कनि मुस्लमान मुल्कनि ते उनजो रोब मोमिननि ते कोन्हे मोमिननि जो रोब काफ़रनि ते आहे घणो हींअर जेको आहे उहा साॻी हक़ीक़त जेका आहे सां ईअं आहे त सॼी धरती ते हींअर सभु को माण्हू फथके पियो पंहिंजो त छा ॻाल्हि आहे वज़न सुरत बि रोब पऊ यसीर मिन अमामी मसीरत शहर हिकिड़ो हिकिड़े महीने जे सफ़र जे मसीरत खां अॻु में मुंहिंजो रोब जेको आहे माण्हू पहुचंदो त ई अचे थो नबी पाक हुनजा माण्हू अचनि था हुनजी उमत अचे थी इहा ॻाल्हि ईअं हाणे थी वई अलाई पंजी ॻाल्हि जेका रसूल साहिब चए थो अतैतु ख़म्सन वला अकूल फ़ख़्रा पंजी ॻाल्हि फ़रमाए थो व अतैतु शफ़ात फ़दख़रत हा उमती योम अल क़ियामत वही इनशाह नाइलतम मिलाइश्तिक बिल्ला शैया चए थो त रसूल साहिब फ़रमायो त मुंहिंजे लाइ शफ़ात जेका ॾिनी वई आहे मूंखे ऐं जेका आऊं योम क़यामत जे ॾींहुं जेका आहे कंदुसि ऐं इनशाह सभिनी जे लाइ आऊं शफ़ात कंदुसि सवाइ उनजे जंहिं अलाह जंहिं शरीक न कयो आहे कंहिं बि शइ खे अलाह ताला सां उन्हनि सभिनी जी आऊं शिफ़ात कंदुसि। यौम क़याम ते पंज ॻाल्हियूं ख़ासि मूंखे ॾिनियूं वयूं आहिनि। पोइ हिन में रशीदुनि महबरी साहिबु अॻिते फ़रमाए थो, वकील माना हो काफ़िलनास त कुफ़ हुम अमा अलहिम अल कुफ़र वतदउहुम अल इस्लाम व अलहाउ फ़ीह लिल मुग़ालिब मुबालिगत बशीरन बिल जन्नत लिमन आमन व नज़ीर मिन नार लिमन कफ़र वलाकिन अक्सर अन्नास यानी अहल मक्कत ला यालमून ला यसदकून। अहिड़े नमूने सां हीअ ॻाल्हि असां हिते कईसीं इनशा अलामिन पंहिंजो इंज़ा अरसलनाक शाहिद मुबशर नज़ीर नज़ीर आहे इन अरसलनाक काफ़त लिनास। इहा आयत इनशा अलाह पढ़ीसूं, हाणे अॻिते वरी ॿी आयत पढ़ंदासीं। फरमाई त काल कुल हे रसूल मुंहिंजा पैगंबर सलाह कुल अरूनी अलज़ीन अलहक़तुम बिही शुरका चए थो मूंखे उहो ॾेखारियो, चओ हिननि खे त मूंखे उहो ॾेखारियो जेके अलाह ताला सां शरीक था जिन खे करियो उहे मूंखे ॾेखारियो। कल्ला चए उहे हरगिज़ शरीक न आहिनि, बल अलाह बल बल हू अलाह अज़ीज़ उल हकीम। पोइ अलाह ताला जेको आहे सो ताक़त वारो सगारो आहे, अज़ीज़ आहे ऐं हिकमत वारो आहे, हकीम आहे। अलाह अज़ीज़ुल हकीम। पोइ फरमाए वमा अरसलनाक इल्ला काफ़त लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून। या अठावीह आयत आहे जंहिंजी तफ़सीर ई कयसूं, माना कईसूं, यकूलून मता हाज़ल वद हाणे काफ़र थी कया आहिनि, छॾींदा कोन जान चवनि था किथे उहो अला वाइदो के किथे आहे, कॾहिं ईंदो, कॾहिं थींदी इहा ॻाल्हि त भला असां ॾिसूं। वई यकूलून मता हाज़ल वद इन कुन तुम सादकीन जेकॾहिं सचो आई सच तव्हां सचायो त पोइ भला कॾहिं थींदी क़यामत, कॾहिं थींदी ॿुधायो। कुल लखुम ये रसूल सलाहु खे अलाह ताला हुकुम थो फरमाए त कुल लखुम इन्हनि खे चओ त मियाद यौमन इन जो अपॉइंटमेंट हिकिड़े ॾींहं जी थी पई आहे, छोकी फिक्स थी वई आहे हली पंहिंजे डायरी ते असां लिखी छॾियो आहे लोह महफ़ूज़ वारी डायरी असां जेका उन ते लिखी छॾियो अथऊं। कुल लखुम मियाद यौमन ला तस्ताख़िरून अनहु साअतन जेका ताख़ीर कोन थींदी हिकिड़ी घड़ी बि ऐं वला तस्तख़दिमू न का अॻिते थींदी घड़ी हिकिड़ी न को अॻिते थींदी न को पोइ ते थींदी, उहा असां फिक्स करे छॾी आहे अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड टाइम रखी छॾियो अथऊं। उहा कंहिंखे ख़बर कोन्हे, कंहिं फ़रिश्ते कंहिं मलाइक खे कंहिंखे ख़बर कोन्हे, अलाह ताला खे ख़बर आहे। क़ुर शरीफ़ में मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते पुछनि था, पोइ अलाह ताला चए थो पंहिंजे पैगंबरनि खे पंहिंजे पैगंबर रसूल सलाहु खे त पंहिंजो उन्हनि खे चओ त मूंखे का ख़बर कोन्हे, अलाह खे ख़बर आहे ऐं उनखे ख़बर आहे, कंहिं ॿिए खे ख़बर ई कोन्हे इन ॻाल्हि जी, सिर्फ़ु अलाह खे ख़बर आहे। चओ तव्हां लाइ अहिड़े ॾींहं जो अंजाम आहे जंहिंखां हिकु घड़ी न की देरि कंदव न की अॻिते वेंदव, बसि उहो अची जंहिं वक़्तु अचणी आहे तव्हां त अची वेंदी। पाण हिकु चइजे त क़यामत सुगरा आहे जेका हर क़ौम ते हर इंसान ते अचे, हर फर्द ते अचे थी। जॾहिं असां मां को माण्हू गुज़ारियो थो वञे त बसि उहा क़यामत हुनजे लाइ हिकिड़ी क़यामत सुगरा उहा अची वई, हुनजो वक़्तु हिते धरती ते पूरो थियो, बसि हाणे हलंदो अॻिते। पोइ अलाह जी बादशाहत में पहुची वियो, हुई अॻु में ई बादशाहत हुई, को बादशाहत ॿाहिरि कोन हुई। हिते जॾहिं धरती ते पियो घुमियो फिरियो आकड़ सां ऐं पंहिंजो टिंड फम फंक फुंग करे पंहिंजो पियो घुमियो, तॾहिं बि को अलाह जे हुकूमत खां ॿाहिरि कोन हो। पर हाणे वियो हुते, हाणे पाण ॼाणे अलाह ॼाणे हुते छा थो थिए, को हुतां मोटियो कोन्हे जेको असांखे अची ॿुधाए। पर पैगंबर आहिनि जिन ॿुधायो त हीअं थींदो, हीअं थींदो, हीअं थींदो। क़ुर में इहे ॻाल्हियूं आहिनि, तौरात में ॻाल्हियूं आहिनि, इंजील में ॻाल्हियूं आहिनि, वेदनि में ॻाल्हियूं आहिनि। पोइ हाणे उहो को माण्हू पढ़े सम्झे। क़ौल लज़ीन कफ़रू हाणे फरमाए थो, क़ौल लज़ीन कफ़रू लन नौमेन बेहाज़ल क़ुरान चए असीं कोन हिन खे मञीदासूं। इन सिंधियुनि खे छा कबो, चए थो असीं क़ुर खे ठुप कोन मञीदासीं, बसि क़ौल लज़ीन कफ़रू लन नौमेन बेहाज़ल क़ुरान हिन खे क़ुर खे असीं मञीदासूं कोन, ठुप कोन मञीदासूं। भला बिल लज़ी बहन इहे दए ऐं न की हुनखे मञीदासूं जेको हिन खां सवाग में आयल आहे, यानी तौरात इंजील ज़बूर फलाण टीर मटी जेके बि वेद कंहिं पंहिंजो किताब जेके आयल आहिनि असीं मञीदासीं कोन, मञीदासीं कोन। पाण छा कंदो, रसूल पाक खे हुकुम कोन्हे तूं हुनखे ज़ोर मस करे मञराए, बसि चए ठीकु आहे भलो तर। हाणे अलाह ताला अचे थो हुन जवाब में छा थो फरमाए, चए थो भलो तर इज़त ज़ालिमून मौक़ूफ़ून इंदर रबिहिम يرجو بعدهم الى بعد القول يقول الذين هان هي سين پيش تو ڪري الله تعالى طرف ڏيکاري ٿو ته جيڪڏهن اهي ڏسن ها هن کي قيامت واري ڏينهن جي ڳالهه जेका हिनखे ख़बर कोन्हे जंहिंखे हिनखे मञनि कोन था न को क़ुर किताब मञनि, जेकॾहिं उहा हूंदा ॾिसनि त कहिड़ी ॻाल्हि आहे जेको हिकु जॾहिं क़यामत जे ॾींहुं ही काफ़र जेके आहिनि हिकु ॿिए खे सुवाल जवाब कंदा, हिकु ॿिए खे निहारींदा ऐं हिकु ॿिए ते मयार कंदा, बादिन ला बाद होम इला बादिन यरजो वरंदा हिकु ॿिए ॾे, बाद होम इला बादिन हिकु ॿिए ॾे मिलंदा अल कौल, ही चवंदा यकूल लज़ी नस्तदाफ़ू लज़ी नस्तकबरु, जेके हींअर आहिनि जंहिंखे ॿियो हिसाए वेठा आहिनि उहे चवंदा हुननि खे जेके मुतकबर हठीला वॾाई वारा आहिनि हुनखे चवंदा लौला अंथुम लखुन मोमिनी, जे तई वॾा न हुजो आहे त असीं त मोमिन हुजूं हा, तव्हांजे करे असां फिटासूं, तव्हांजे पोयां लॻासूं, असांजो हाल तव्हां जहिड़ो थी वियो, ॾिसो ही कहिड़ो हाल थियो आहे असांजो, लौला अंथुम लखुन मोमिनी, जे तई जे न हुजो आहे त असां मोमिन थियो वेठा हुजूं हा, हींअर जनत में हुजूं हा, छाला दोज़ख़ में हुजूं हा हींअर, कॉल लज़ी नस्तक भरू, जेके हठीला आहिनि वॾाई वारा वॾेरा असांजा चौधरी मलिक जेके तुंहिंजो फलाणा ज़रदारियूं आहिनि नौशेरवान अलाए कहिड़ा छा छा नाल नवाज़ शरीफ़, कॉल लज़ी नस्तकरु लज़ी नस्तदफ़ू नहनो सदद नाखुम अनिल हुदा, चए नहनो सदद ना चए असां तव्हांखे रोकियो, अस नहनो सदद नाखुम अनिल हुदा, हिदायत खां असां तव्हांखे रोकियोसीं, बाइज़ जॉक जॾहिं हू आई हुई तव्हां वटि हिदायत त असां त रोकियो कोन हो तव्हांखे, भले कुंथुम मुजरिमीन त ही पाण ई जेको आहे ॾोहारी हुयो पाण ई मुजरिम हुयो, तव्हांखे असांखे असां कोन रोकियो, हाणे वरी हू चवंदा हीणा जेके आहिनि से वरी हठलनि खे चवंदा वकाल लज़ी नस्तदाफ़ू लज़ी नस्तकबरू बल मखर उल्लार, ते तई इहो मकर जेको रिथाऊं जेके बदमाशी जूं कंदा थिए वेचो रातियुनि जो ॾींहं जो इस्ताम रूरन आहे, असां आया हुते हुकुम थिए असांखे कयो त हीअं न कयो, हीअं न कयो, हीअं अहिड़ो अथव, हीअ नबी अहिड़ो अथव, हीअ ॻाल्हि अहिड़ी अथव, मतिलबु असांखे हर वक़्तु हुते असांखे अचो हुकुम थिए कयो इस्ताम रूरन आहे अन नकफ़ुर बिल्ला, असांखे हुकुम थिए कयो त कुफ़ुर कयो अलाह जो, माना अजर लहू अंदाद आहे ऐं हुन सां गॾु शरीक अख़्तियारु कयो, उहो अलाह हिकिड़ो कोन्हे, अलाह हुनजो चाचो आहे, हुनजो मामू आहे, हुनजी ज़ाल आहे, हुनजो पुट आहिनि, हीअ आहिनि उहे आहिनि, उहे असांखे रोज़ु तई चवंदा हुओ ईअं करियो अख़्तार, वर नकफ़ुर बिल्ला वर नज़ल लहू अंदाद आहिनि, हुन सां अंदाद पैदा कयो, हुन सां शरीक पैदा करियो, हुनखां अख़्तियारु कयो, असरु निदाम, हाणे इहा ॻाल्हि हुनखे चवंदा, पोइ चवंदा पंहिंजी इहा जेका निदामत आहे सां लिकाईंदा, असरु निदामत लम्मा रावुल अज़ाब, जेॾीमहिल अज़ाब ॾिसंदा त पंहिंजी निदामत उहा रोकींदा, चवंदा हाणे त मरी वियासीं, हाणे त फाथासूं, हाणे त तव्हां कीअं निकिरंदासूं, हे त वॾी जुठ थी वई हली, असर निदामत लम्मा रावुल अज़ाब वजअलनल अगलाल, हा अलाह ताला हुन ते चए थो वजअलनल अगलाल, अगलाल जेके आहिनि ज़ंजीरूं जेके आहिनि फी अनाखिल्लज़ीन कफ़रू, काफ़रनि जे हिन में ॻिछियुनि में असीं विझंदासूं, माना हथनि खां वरी ॻिछियुनि ॾेई हुन जूं ज़ंजीरूं जीअं हिते पाण वटि विझंदा आहिनि जेलनि में, पोइ माण्हू खे ज़ंजीर विझंदा आहिनि मथे मथे खां वठी हेठि, पोइ वीचारो वेंदो आहे पियो, अहिड़े नमूने सां ज़ंजीरूं विझंदासूं हुन जे अगलाल हफ़िल अनाखिल्लज़ीन कफ़रू हल युजोन इला मा खानू या मलून, अलाह फरमाए थो हुते त छा असां जेको कयो हुओ उन खां सवाइ कंहिं ॿी ॻाल्हि जी जज़ा था ॾियूं छा तव्हांखे, हीअ जेकी कयो हुओ उनजी तव्हांखे जज़ा था ॾियूं, हीअ हीअ जज़ा अथव जेको कयो हुओ, जेको हठ वॾाई, जेको कुफ़ुर कयो, जेको शिरक कयो, जेको हिन जो हाणे हीअ अथव नतीजो, हल युजोन इला मा खानू या मलून, فما ارسلنا في قريه من نذير كهب قريه ۾ ڪهب بستي ۾ جا اسان کو نذير نه موڪليو نذير ورننگ ڪرڻ وارو پيغمبر نه موڪليو الا قال مترفوها پر جيڪي معتبر هوا چوڌري جيڪي وڏيرا هوا ملڪ جيڪي هوا لٽ سيٺي جيڪي بنيو ويٺا هوا الا مترف الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به काफ़िरून, जंहिं ॻाल्हि ते तव्हीं मोकिलिया विया आहियो असीं हुनजो कुफ़ुर कयूं था, असीं नथा मञूं, बसि चुप कोन था मञूं, जंहिं जॾहिं बि को नबी मोकिलियोसीं त पोइ ईअं कयूं बसि घणनि, पोइ अरसल नाफ़ी करियथिन मिन नज़ीरन इला काल मुतरफ़ूहा इना बिमा औरसल तुम बि काफ़िरून, जेको त जेको तव्हां तव्हां जंहिं ॻाल्हि ते मोकिलिया विया आहियो हुनजो असीं कुफ़ुर था करियूं, बसि असां मञूं कोन था, वकालू नहन अक्सर ईअं पिया चवनि की असां वटि घणेई पुट आहिनि, असांजो औलाद आहे, असांजा घणेई नौकर चाकर इहो खोड़ आहिनि असांजा, औलाद आहिनि, अमवाल आहे, मालत आहे, माल आहे, वेल्थ आहे, प्रॉपर्टी आहे, ऐं तव्हांजो वॾा घर आहिनि, महल आहिनि, हीअ आहिनि उहे आहिनि, पंहिंजो ताजमहल ठाराए दूं, हेॾां फलाण हू ठाराए दूं, हीअ अहिड़ो महल हुन पासे ब्राडफोर्ड में, हेॾां अमेरिका में, हेॾां ऑकलैंड में, हेॾां फलाणे हंधि अमेरिका जे पैरिस में, होॾां दुबई में असांजा घर वॾा वॾा लॻी लॻी पिया आहिनि, सिंगापुर में घर लॻा पिया आहिनि असांजा, मां नहन अक्सारनि अमवालनि व औलाद आहिनि, असांजो माल बि आहे, वेल्थ प्रॉपर्टी ऐं औलाद बि आहे, असांजो घणो ॾिस न केतिरा नौकर चाकर सभु आहिनि, मां नहन बि मौज़बीन, असां ते अज़ाब कीअं थींदो, असां हिते अज़ाब थींदो ई कोन, मां नहन बि मौज़बीन ए नबी सलाहु वसलम चओ हिननि खे कुल इन रबी यबसुतु रिस्क लिमई इशा व यख़्तर, हीअ जेको तव्हांखे औलाद मिलियो, जेको वेल्थ मिली, जेका प्रॉपर्टी मिली, हिनखे चओ त इहो अलाह ताला जंहिंखे चाहे तंहिंखे वसी करे थो ॾिए, रिस्क घणो करे थो ॾिए, जंहिंखे चाहे तंहिंखे घटि करे थो ॾिए, भला अखियुनि अक्सरनि, यानी इहा अलाह ताला जी चाहत आहे, हू चवंदा असांजी अलाह ताला जी चाहत आहे असांखे हिते रिस्क मिले घणो, त पोइ हुते बि असांखे उहो ई रिस्क ॾींदो, पोइ हुनजो वरी आर्ग्यूमेंट अहिड़े क़िस्म जो थो थिए, पोइ वमा वरी बि फरमायो अलाह ताला, वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा, त तव्हांखे जेको औलाद ॾिनोसूं, तव्हांखे जेको माल ॾिनोसूं, तोको असांजे वेझो तव्हांखे करण जे लाइ कोन्हे, उहो तव्हांखे असांजे वेझो कोन कंदो, सवाइ इन जे इंदना इला मन आमन, सवाइ इन जे जो चवां तव्हांजो औलाद ईमान वारो हुजे, तव्हां पाण ईमान वारा हुजो, उहो अमल सालिहनि, तव्हांजो औलाद अमल सालिह करे, ऐं त पंहिंजो उहे तव्हां पाण बि अमल सालिह करो, पोइ हिक ॿिए खे वेझा ईंदो, पोइ असांखे वेझा ईंदो, बाक़ी जेकॾहिं रुगो माल आहे, दौलत आहे, ऐं ठगियूं वेठा कयो, दुनिया ते ज़ुल्म वेठा कयो, त पोइ असांजे वेझो तव्हां कोन ईंदो, इहो माल तव्हांखे वेझो कोन कंदो, न कोई औलाद असांजे वेझो कंदो तव्हांखे, वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तक़र्रुबुकुम इंदना, तक़र्रुब क़रीब करे असांजे वेझो करे असांखे, इंदना असांजे ज़ुल्फ़ा असांजे वेझो करे, इलामन आमन व अमिल सवालिहन फ़ौलाइक लहम जज़ा उद्दैफ़ बिमा अमिलू, पोइ हुननि खे असां ॿीणो जज़ा ॾींदासूं, हुनजे औलाद बि हुननि जो साले, हू पाण बि साले, पोइ असां हुनजा जेके जज़ा आहे सा ॿीणी करे छॾींदासूं, पोइ हुनखे वधीक जज़ा ॾींदासूं, औलाद साले हूंदो हुननि जो, हुननि खे वधीक फ़ाइदो थींदो, वम फिल गौरफ़ात आमनून, पोइ हुते जन्नत में गौरफ़ात में अमन सां वेठा हूंदा, न को का ॻणती हूंदियूं आहिनि, न को को डपु हूंदो, न को को ॾाहु हूंदो, न को का बुख, न को का उञ, न का सख़्ती, न का का ॻाल्हि, आमन अमन सां हूंदा, वम फील गौरफ़ात आमनून लज़ीन सौन फी आयातिना, पर जेके असांजे आयतुनि में कोशिशि था कनि त आजज़ीन आजिज़ करण जी कोशिशि था कनि असांजे आयतुनि खे, हीणू था करण जी उनखे रद्द करण जी कोशिशि था कनि, जेके उन जे लाइ असां छा कयो आहे, लज़ीन सौन फी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइक फिल अज़ाब मुहदरून, उन्हनि खे हाज़िर कंदासूं अज़ाब में, विझा विझंदासूं उहे पिया हूंदा अज़ाब में हाज़िर हाज़िर नाज़िर, कुल इन रबी यबसुतु रिज़्क लिमई इशा मन इबादी, उहो साॻी ॻाल्हि अॻु में जेका कल फरमाई त इन कुल इन रबी यबसुतु रिज़्क लिमई इशा व यकदर, हिते फरमाई कुल इन रबी यबसुतु रिज़्क लिमई इशा मन इबादी व यकदर, इबादी जो लफ़्ज़ वधीक विधाई, बाक़ी सॼी ॻाल्हि साॻी आहे, यकदर लहू वमा अनफ़क़्तु मिन शइन, ऐं को तव्हां ख़र्चु नथा करियो अलाह जे राह में का ॿेड़ी, मिन शइन फ़ो युख़लिफ़ु, पर उहा तव्हांखे मोटाए ॾियूं था असीं, यानी जॾहिं तव्हां कंहिं बि ख़र्चु था करियो अलाह जे राह में, त ओतिरी तव्हांखे वरी असीं वधाए ॾींदासूं हुनजो, उहो फ़ो युख़लिफ़ु, पोइ असां मोटाए था ॾियूं, असां पोइ हिते था करे ॾियूं, यानी ईअं कोन तव्हांजी ज़ाहिर थी वेंदी, हिकिड़ो त इहो आहे भई आख़िर में मिलंदी न, पर हिन धरती ते रसूल फरमायो क़ुर शरीफ़ में बि आहे त ॾह मरतबा हिते उनजो एवज़ तव्हांखे मिलंदो जेको तव्हां ख़र्चु कंदो अलाह जे राह में, ऐं 70 दफ़ा या वधीक हज़ार दफ़ा जेतिरो बेना ॻणप जे ओतिरो तव्हांखे आख़िरत में ॾींदासूं। वह वह ख़ैरु राज़िक़ीन, अलाह ताला फरमाए थो उहो सुठो वधीक रिस्क ॾियण वारो बहितरु अलाह ताला आहे। हाणे 49 आयत ते पहुता आहियूं, 45 आयतूं 54 आयतूं आहिनि हिन सूरत में। इनशा अलाह पोइ पढ़ंदासूं। अलाम वफ़िलना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना अला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीन अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم